Facciamo una. Ja, a másik kutya. Ja, nekem is az benne van. A legelső Tomb Raider, nem a, úgy hiszed, hogy az új szíriákból a legújabbak. Nem a régi... Nem a nagyon régi. Hanem az a Rise of the Tomb Raider. Aha. Várjál, van a Tomb Raider, sima. Akkor van a Rise of the Tomb Raider, meg most a Shadow of the Tomb Raider. Le van tétva a Rise, meg a sima. Az a tűzhettek híve. Én most tűzteni akarom akkor a Shadow. Ha is így jösszünk. Nem is raktál bele. Hát úgy bírja még. De olyan gyorsan tényleg az a másik. Ott az SSD meg a Windows van. Az két az anyagi, az nem nagy. Az csak az SSD-n van. A Windows, a C. Az, meg a Dying Light, meg egy Dying Light van az SSD-n. A gyorsan betűt. Hát nem az gyorsan betűt, azon volt akkor hely, érted? Na mindegy, azt is akkor betűtöttem. Úgyhogy SSD-n van a Windows meg a Dying Light. A többi meg vannak a Metro, Exodus, Last Light, Redux, a sima, hát 2033. Akkor van a Front Call Procedure is két meg fel van. Igen, vagy? Nem, az egy követ. 8 euró volt. De hogy? De fizetted, vagy? Ha van egy ember, aki megmondott, hogy melyik gémt ő, azt akkor ő azt megveszi neked. Vagy? Steamen keresztül ajándékba elküldik, aztán te annak az árat fizeted. Pont ugyanannyi, nem kér se többet, se kevesebbet. Ugyanannyi, amennyit ő küldött rá, annyit kér tőled. Akkor a helyi tisztességes ember. Én úgy tudom, hogy ez így van rá, érted? Én nekem nagyon költ a Frankhoz, csak az akkor volt a tízés, akkor rájöttem, hogy nincs neki magyar fordítás, vagy Steamen. Steamen nem tanulgass a magyar fordítás. A goggossak kellett volna szeretni. A Google verzióban van magyar. Nemes verzióban is lehet átvenni magyar, de akkor tiszkálni kell. Ja. Gondolom az Amnesia Rebirth, az nem van. Én gyártam, mondom. Két terát kellett volna te felhívni, vagy háromat. Jó, most már így. Hát, nagyon gyorsan. De Windows-ok is meghívta, minden egy Windows. Á, Windows-ok is meghívta. Jelentem. Nem tudom, nem jöttem rá égsere. Vengé szívesen, mire amelyen nézni. Nem tudom, én is próbáltam, nem találtam. De van neked nagy színfiókod is? Van színfiók, amit én most is. Nincs semmi, ugye? Én nem tudtam rájönni. Ah, én sem tartom böngészőbe. Vedd már föl. Haló? Hol van a kanyomama? De akkor a telefont elfelejtettem félretenni. A fix telefont. Jó? Tedd félre, jó? Ennyi, hívd a szót. Sem beszéltem vele, mit csinál a kanyomama. Ajánlom, meg tudom, hogy mit, a kanyomama kiment dolgozni, mert megbetegszik. Aha. Azt mondja, nagy beteg, közben meg kint dolgozik. Érted? Ja. Mi valami baja lesz neki. Nem olyan úgy néz ki. Nem, a Steam, nem a Steam, hanem az Epicben nincs meg a böngésző sereg, hogy ilyen. Hát ott van a Brewers Third, nem? Steam Brewers. Tudod mi a szinta? Az Epic Games-en egy bírom szerintem szeretni a játékot. Ha? Azt hiszem, nem bírom megérni a köncsel. Ja? Nincs olyan köncsel, csak a... Kétszázat van megérni. Behagyok, de ja, Epic Games-től nincs olyan alkalmazásod? Epic Games nincs akkor. Számra nem nézni. Rámutat, mutkó is próbál. Rámutat az Epic semmit seki. Nem szokott. De hajolgattam el. Ha? Az az csak egy... Már volt valaki másra, aki is itt van, Brigitta. Brigitta, az nem érdekel. De ha itt volt, ha nem volt itt. Légy. Az én nem segített neked. Azt mondtad sört is, nem? Inni valót is, minden. Menj el már meg a tiszta nadrágon. Postára dolgozni. Beadom postának magamat. Nem akar dolgozni, mire? Mire? Kizoltóna. Nem engedte, hogy nem akarta. apám elkérte tudod át. Nem fog tőlünk elveszíteni, nem tudja. Nem mondja semmit se. Hát én nem mondok semmit se, de hát előbb-utóbb ő neki érted, tudja. Tudja, hogy milyen helyzet érted. Előbb-utóbb nem tudja. Nem fogja neki tudni. Mert ha mi nem mondjuk fel neki, akkor elmondja a már visszafelismerősen neki a 15-ös helyzetben, hogy dolgozik, ez azt mondja, hogy milyen helyzet. Hát kiderül az. Lehet, hogy valamelyik felet, utána nézek annak. Mindig egy fel, és akkor hogy gondoltam azt a pulszat? Mondtam, hogy gondolj hozzá, de nem érted meg. Hát én pont a pulszat. Most keresem. Keresek embereket? Nagyon sokat. Ha keresek kihozókat. Nem tudom mit. De... Kihozókat? Nem tudom még azt sem, mi lesz a kihozónak, nem tudom mennyire jó lenni. Nem jó annak se lenni. Jó, hogy nem jó, ez csak azt hívj. Volt már itt hány kihozó volt itt te már? Három fordult. Egy év alatt három új kihozó. Mindenhol abban másokat vesznek fel. Egy év alatt három, hát nem tudom minden hónapban, minden két-három hónapban. Megelégülik a mennyi fizikus, azért sokat kell ott menni, azért. Sokat kell menni. Felszerintem, hogy három hónapot van a munkatartóztat, és akkor hamarabb felvettek máshova. Az is, nem? Az is lehet, de nem tudom. Én mondom, hogy hol menjünk. Azt is, hogy lesz jó. Mondom, hogy hol menjünk. Tejtődik, sokkal jobb volna kezdve, nem értem. Egy helyre kell állni, nem kell biciklizni, de talán jönne, de azt sem sűrűn fordul. Hát figyelj, nem is ki autó engedi a tekomániában. Nem is fog gondolni ember. Én látom, hogy a szállapodok. Ülnek. Kint ülnek. Kint ülnek. Ha egy kis ember bejön, akkor be. Szolgálják annyi. Ja, te. Ha így megvan, és van egyet. Ja. Az is jó, én megpróbálom mind a kettőt. Hát de most főszátul, ha mondtam szépen, akkor tűzoltónak akartál menni. Mondtam szépen, te kományát. Mondom, most mondom, én főszátul. Te kományát mondom. Én nem értem, te kományát. Nem. Nem akartad a menni. Nem tudom, nem annyira, hát nagyon kell tudni szerbül. De nem olyan annyira, amit jó még. Elsősorban, hát magyarokon. Elsősorban te is tudsz valamennyire szerbül. Más egy magyar és nem szerbe fennem, hanem magyarok. Ja, az is igaz. Magyar a szopolyagy. Egy szopolyán nem nagyon van szermak jelölt ilyennek foglalkozni. Magyarok. Én is bementem. Mit mondtam? Megmondtam mindig, hogy hosszúdá kopírja jedna telefon. Érted? Ezt a te is tudod. Megmondta, hogy telefon. Hát, úgy mondta, van Huawei, van Realme, meg van Samsung. Mondom, hogy egy zárni Samsung, megmondta, hogy van Huawei, Dobros, Tíz. Én is tudok. Ennyi úgy. Én is tudok. Ja. Nem hiszem, hogy én egyetemet. Hát. Meg adócs nagyon fritz, az állam szerintem. Ott van érted szívnál, keresztnézed még a piszkó is a szívnál bányát. Ah, az is lehet. Az a baj. Egyre. Jobban megy fel az áram. Megy fel az áram. Jó, ha a piszkó is megkezd bányászni, akkor megéri az áram. Hát nem, nem az már, hogy minden biztos szemmel megkérdez a bányászakot. A biszkóintot már lehet már bányászni az operával is már. Be van építve az operába. És azt pörgeti fel a processzorral a tányáltást, be van építve. Tudtad? Ha a videót látom, nem? Nem, már az opera is ma automatikusan az bányász az operánál. Ha az opera meg így van, hogy bányászni, akkor akárkinek megérni. Ja. De akkor kerget, jócskán hagyja, azt nem tudjuk. Hát az jó. Az így kérnek, ez mennyi direkt felhat, ami direkt erre használ. Ja. Ha ott szépen, hogy úgy látom, hogy kíz, akkor felakod egy gépőt, és feladod. Ja. Ja, irodaira. Mi a? Többre játék a mannán. Hát akkor hány csak el, akkor négy. Azt mondja, van jó, de nem lehet választani. Most meg akarok jönni, mi máma vagy? Hát megnézitek, bejelöltek, hogy az kő, de már megyek, hogy az arra nincsenek, ha ünnek az. De lehet, most jön a gyúgyezdán, nem tudod? Hétvégén gyúgyezdán lesz. Akarod, hogy legyen, vagy nem akarod? Nem, nem kérdezem, mások kérdeznek. Rancsa az arra. Jó, akkor ugye kérdezget már, én elmékos még most egy kettőt akkor. Rendben. Csak anyád aztán majd, hogy is kíjál akkor? Majd nem tudom, ne kell kérdeznem. Van még az armiám alatt, hát nem, most nem veszed meg, lesz később. De az most ne kettett ki, ahogy figyelkünk annak, hogy így jöjjön érte. Az arm idáig elhozza. Hát idáig elhozza. Most az itt a vázsa megméri. Megméritek. Most akkor aztán izé lesz. Aztán szólunk, hogy izé, akkor nem bírja tovább vinni a gyereknek. Kolonyád az ki, Attila. Sajnálatot beszéljünk, hogy kő a maradt, vagy nem kő. Vegyünk kő, vegyünk kő, vegyünk kő, vegyünk az enyém. Ez az az. Kő, vegyünk az enyém. Jelenjen akkor. Itt nem vesz. Mindjárt fölöljön.